وقال الله عز وجل ولقد خلق، طيب قال الله عز وجل وقال الله عز وجل وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. يعني bu ayette Allah Azze ve Celle diyor ki bizler sizleri hiç şüphesiz ki yok olarak yarattık. Sizler yoktunuz sonra sizi yarattık. E bu ne? Bu vahdetil vücuda, vücuda aykırı olan bir ayet. Allah Azze ve Celle bunlara inkar ediyor.